يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. Enyi mlioamini, toeni katika vile vizuri mlivyovichuma na katika vile tulivyokutoleeni katika ardhi, wala msikusudie kutoa vilivyo vibaya, hali nyinyi wenyewe msingevipokea ila ingekuwa mmefumba macho. Najueni kwamba Mwenyezi Mungu ni mwenye kujitosha na msifiwa. Ash-shaytanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsha' wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un 'alim. Shaytani anakutieni hofu ya ufakiri na anakuamrisheni mambo machafu, na Mwenyezi Mungu anakuahidini msamaha na fadhila zitokazo kwake, na Mwenyezi Mungu ni mwenye wasaa mwenye kujua. Yu'ti al-hikmata man yasha' wa man yu'ta al-hikmata faqad utiya khayran kathira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Yeye humpa hikima amtakaye, na aliyepewa hikma bila shaka amepewa khairi nyingi, na hawakumbuki ila wenye akili. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. Na chochote mnachotoa au nadhiri mnazoweka, basi hakika Mwenyezi Mungu anajua, na waliodhulumu hawana wa kuwanusuru. In tubdu as-sadaqati fani'ma hiya wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khayrun lakum wa yukaffiru 'ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Mkizidhihirisha sadaka ni vizuri, na mkizificha mkawapa mafakiri kwa siri, basi hivyo ni kheri kwenu, na yatakuondoleeni baadhi ya maovu yenu, na Mwenyezi Mungu anazo habari za mnayo yatenda. Laysa alayka hudahum walakinna Allaha yahdi man yasha wama tunfiqu min khayrin fali anfusikum وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. Sijui yako wewe kuwaongoa, lakini Mwenyezi Mungu humuongoa amtakaye. Na khairi yoyote mnayotoa ni kwa nafsi zenu, wala msitoe ila kwa kutafuta wajihi wa Mwenyezi Mungu. Na khairi yoyote mtakayotoa mtalipwa kwa ukamilifu, wala hamtadhulumiwa. Lilfuqara alladhina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya'a min at-ta'affufi ta'rifuhum bisimahum تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. Na wapewe mafakiri waliozuilika katika nchi ya Mwenyezi Mungu, wasioweza kusafiri katika nchi kutafuta riziki. Asiyewajua hali zao wadhania kuwa ni matajiri kwa sababu ya kujizuia kwao, utawatambua kwa alama zao. hawangangana li watu kwa kuwaomba. Na kheri yoyote mnayotoa, basi kwa yakini Mwenyezi Mungu anaijua. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Enyi waumini, toeni bora ya mnachokipata kwa juhudi yenu na ambacho mlichowezesha kukitoa katika ardhi, ikiwa kwa makulima au maadini au chenginecho. Wala msikusudie kutoa kile kilichoduni na kibaya katika mali, na ilhali nyinyi msingekubali kuchukua hivyo ila ingelikuwa mmegubikwa macho au hamuoni huo ubaya. Najueni kuwa Mwenyezi Mungu si mwenye haja ya sadaka zenu, na yeye ni mwenye kustahiki kila sifa njema na shukrani kwa alivyokuongozeni kuendea kheri na wema. Shetani anakutia ni hofu kuwa mtafakirika kwa kutoa, na kazi yake kutia ila kila kitendo chema, ili msitoe kwa ajili ya mambo ya kheri na mghurike na maasi. Na Mwenyezi Mungu aliye mkunjufu wa kusamehe ni muweza wa kukutoshelezeni, hapana lolote katika mambo yenu linalofichikana kwake. Yeye humpa sifa ya hikma kusema na kutenda ilo la haki, ampendaye kati ya waja wake. Na mwenye kupewa hayo, basi kapewa kheri nyingi, kwani kwayo ndiyo hutengenea mambo ya duniani na akhera. Na wala hawanafiriki kwa waadhi na mazingatio ya amali za Qurani, ila wale wenye akili sawa inayotambua ukweli bila kupindukia mipaka kwa pumbao la ufisadi. Na kila mnachokitoa, ikiwa kwa kheri au shari, au mnacholazimika kutoa kwa utiifu, basi Mwenyezi Mungu anakijua na atakulipeni. Na wale wenye kudhulumu, wanaotoa kwa ajili ya kujionyesha kwa watu, au wale wanapotoa wanawaudhi maskini za Mungu, au wanaotoa kwa ajili ya maasi, hawatakuwa na watu wa kuwanusuru na adhabu ya Mwenyezi Mungu huko akhera. Na ikiwa mtazidhihirisha sadaka zenu bila ya makusudio ya kutaka kujionyesha kwa watu, ni vizuri kwenu, inapendeza, na kwa Mola wenu mlezi inasifika. Na pindi mkiwapa mafakiri kwa siri ili msiwatie haya na kwa kuogopa ria, yani kujionyesha, basi nayo ni kheri kwenu. Na Mwenyezi Mungu atakusameheni dhambi zenu kwa sababu ya usafi wa nia zenu katika kutoa sadaka zenu. Na Mwenyezi Mungu anayajua mnayoyaficha na mnayoyadhihirisha, na anazijua nia zenu mnapodhihirisha na mnapoficha. Sijuu yako wewe, ewe Muhammad, kuwaongoa hao waliopotea au kuwalazimisha watende khairi. Lilio juu yako ni kufikisha ujumbe tu, na Mwenyezi Mungu humuongoa amtakaye. Na msaada wowote mnaotoa kumpa mtu, faida yake inarejea kwenu wenyewe. Mwenyezi Mungu atakulipeni kwayo. Haya ni hivyo ikiwa mnapotoa hamkusudi ila kumridhi Mwenyezi Mungu. Na kheri yoyote mnayoitoa kwa njia hii itarejea kwenu, na mtazipata thawabu zake kwa ukamilifu bila kudhulumiwa chochote. Na kutoa huko ni kwa kuwapa mafakiri, ambao kwa sababu ya kuwania jihadi hawawezi kujichumia wenyewe, au ambao kwa sababu ya kuumia katika jihadi wameemewa na kuweza kuhangaika katika nchi kutafuta riziki, na juu ya hivyo wanajizuia na kuombaomba. Asiyewajua huwadhania kuwa ni matajiri, lakini wewe utajua hali yao kwa alama zake. Na kila mtachokitoa kwa wema, basi Mwenyezi Mungu anakijua, naye atakulipeni malipo ya kutosha.